La Peña. Treixadura, baixamos a Treixadura para recibir a unha gaiteira e ademais cantareira de Rosalía de Castro, Rosalieira ademais, fundadora de Rosalieira. Cristina Roldán, moi boa tarde, Cristina. Hola, moi boa tarde a todos. Benvida, moitísimas gracias por atendernos. Moitas gracias. E moitos parabéns por ese evento que a semana pasada celebraste de na entidade, que tiña que ver moito coa muller e ao mesmo tempo cunha presentación dun libro e ya mostra de esa gastronomía das mulleres, non? Gastronomía, exacto, gastronomía galega e das mulleres da asociación, que ao final son parte fundamental, son as fundadoras. Ahora xa colaboramos todas, non? Pero é verdade que se nota as que xa le van cociñando moito tempo, que sempre os seus platos pois. Vale. Pois somos que máis acaban máis ben, pronto. Pero ti eres unha das coordinadoras máis importantes, entonces eu teño que felicitarte. Moitos parabéns, Cristina. Moitas gracias. Escoita, temos que dar noticia de cousas interesantes que a Asociación Rosalía de Castro ten previsto realizar. Unha delas casi pendiente de, non sei, xa estades preparando o viaxe para ir ao San Patrís, non? Pois sí, estamos preparando porque salimos este sábado. en Madrid, salimos o mismo sábado moi cedo de madrugada, así que xa temos que, pois xa está xente preparando maletas, traxes, gaitas e de todo. Eso vai a ser unha grande procesión, entre comillas, non? Sí, unha grande procesión, levase facendo, se eu non estou equivocada, en Madrid o desfile de San Patricio desde o ano 2023, e dixeron outro día o Eulín que habería máis de 600 gaiteiros de diferentes partes do mundo desfilando por ali, o sea que moi contentos de ser unha das bandas que vai estar desfilando pola Gran Vía. Menuda fotografía vai a ser esa, Oye, fai unha fotografía, dásnola. Faremos fotografías. Tenemos que darlle oportunidade, precisamente, despois a difundila nas nosas redes, non? Claro. E ao mesmo tempo darvos as gracias. Coita, esa fotografía vai a ser histórica, pero tamén continuades con moitísimas actividades. Seguides coas clases de gaitas, coas clases de pandereta, coas clases de música, bueno. Sí. Pero tamén... A ver... Con preparación de continuidade gastronómica. Sí, o día 9 de maio vai haber pulpada diante da asociación, que xa levamos uns anos facendo ya, e despois haberá un serán. É dicir, que convidamos o resto de grupos galegos en Cataluña para que nos veñan botar unha mão e entre todos pois cantar e tocar unhas pezas e que a xente que se anime que baile con nós, que cante con nós e que toque con nós. Que sí, señor. O sea, todo eso acompañado para probar o pulpo, pulpada, pero acompañada de música. Quere decirse que... Exacto. Primeiro xantar e despois bailar. Eres, Cristina, vamos, eres un crack. Bueno, escoita, todo eso son previsións de algo que despois vai a ser un grande evento en Cornellá, que a festa, na festa de Can Mercader, precedida dun pregón que teño entendido que está preparándose, non? Estamos xa preparando, sí, porque este ano a nosa asociación vai ser a pregoneira das festas, entón o día 4 de xunio. Seremos os que demos o pistoletazo de salida, ainda non podemos desvelar moito porque estamos en proceso de a ver como facemos, pero vamos ser os que demos o pistoletazo de salida. Eu vou contigo. Os pregoeiros, os pregoeiros da festa maior de Cornellá, que será, bueno, é única, non? Porque me parece que hai poucas asociacións que fixeron esa me parece que non é ninguna, só dos vos a primeira. Eu creo que sí, que somos os primeiros. Sí. É unha honor e unha honra para os galegos. Hombre, e unha honra para moito. Os galegos e tamén para vosotros, porque vosotros sí, sodes... Sí, para nosotros tamén, sí. Sodes segunda ou terceira xeración de galegos. Sí, a verdade é que sí. Bueno, estades traballando moi fortemente para poder levar adiante o estandarte de Galicia con muitísima calidade. Fixe mención de esa festa que se fixo adiantada, porque a festa fixo o día 8 foi precisamente o día da muller, pero o día 7 estaba todo na asociación. Estaba cheo, claro, estaba moi cheo e claro, tuvémoslo que facer con adianto porque ao final o mes da muller en marzo, pero sí que é certo que claro, marchamos a Madrid este fin de semana, entón este fin de semana xa non podía ser. Claro. Xa hai actos, cada fin de semana hai actos e dixemos, bueno, pois o día 7 e así celebramos anticipadamente. Pois moi ben, estupendo. Lógicamente axeitar os calendarios para poder celebrar todas as cousas. Sí, que hai moitos actos entre actuacións e ensaios. Sí, ademais o grupo medrou muchísimo. Estamos moi contentos porque tanto a banda como o grupo de baile de canto nos dous últimos anos veo moita xente nova, tanto xente galega que está estudiando ou traballando aquí como xente catalana que se interesou pola cultura e temos experimentado un crecemento de feito hai xente que se estrena este sábado no San Patricio ca banda. É dicir, que empezaron o ano pasado ou este ano a tocar con nós e que van facer a súa primeira actuación con Rosalía este sábado no San Patricio de Madrid, entón estamos todos moi contentos e emocionados. Pois non era boa, pois, non era boa. E por exemplo, que van estos cativiños, nada máis que ver os vestidos xa chega. É que sí, ademais, ahora temos, claro, xeracións enteiras. Temos abuelos con fillos con netos compartindo escenario. Eso é moi bonito de, que de ver. Que ademais os senior teñen un grupo especial, que tamén... teñen, sí. Son moi bons tocando, a verdad que sí. Son, bueno, son de lo mejor. Bueno, ti darlle os parabéns, lóxicamente. Non? Pero quero dicir que... o interese pola música e pola nosa tradicións non se perde, e entonces eso no. Vos valorades que os maiores sexan un grupiño de música interesante, sí. Pero a grande banda é un hombre. Sí. A banda, e ahora eso, axuntámonos todos, entonces hai no mismo escenario netos sí. Con abuelos tocando a mesma vez. Entonces eso é moi chulo. Vale. Que eso dicía un monte, dicíame. Bueno, tú, dices, ¿qué te voy a contar a ti? Digo, claro, que me vas a contar a mí. Si estamos Cristina y yo ali dándole. Bueno, ahora vos. Escoita, Cristina, agradecerche muchísimo que estuvieras cándanos, que nos falaras de ese traballo, de esos trabajos que tú... Por cierto, también hay, me parece que recibimos una carta, que también hay una asamblea, Sí, hay asamblea el día 21 de este mes, o sea, es decir, el sábado este no que ven. E creo que algún acto máis non me deixo nada. Despois está Pulpada, haberá unha excursión que estamos a punto de anunciar para o 12 de abril, que estamos a organizar, que xa aproximadamente vai salir toda a información. E despois xa Can Mercader, xa que este ano cuadra de Can Mercader, de xuño, entonces xa... De Can Mercader aínda non falamos porque se estáse cocendo de todo. Exacto, estamos xa traballando nelo, pero aínda non podemos dar moi... Eu xa sei unhas pouquiñas cousas, pero creo que aínda non as podo decir. Non digas nada. De eso xa falaremos. Exacto. E aparte deso, pois... pois eu desexo moitísimo éxito nese pregón que estades confeccionando, de verdad. Moitas gracias. Veña, vades a ser un estandarte dos galegos en Cataluña. Moitísimas gracias. Veña, unha aperta grande, hasta outro momento, Cristina. Exactamente. Unha aperta, e ata a próxima, gracias. Non te incomodamos máis. Gracias por todo. Veña, adeus. café. Que tumba e tumba, que yo que é, roquiche lo bolinho, toma el café. Que tumba e tumba, que yo que é, roquiche lo bolinho, toma el café. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba.